अब मंच पर आ रहे हैं संगीत की जानी मानी हस्ती उस्ताद राशिद खान साहब। आज की शाम के म्यूजिक अरेंजर हैं वेल नोन तबला प्लेयर जीतू शंकर जी. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम प्लीज.